Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizi de ateş çukuruna düşürmesin. Bizlere ihlas, samimiyet versin. Doğru sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın. Biliyorsunuz fitnenin, fucurun hakim olduğu yerlerde Müslümanların kimliğini, izzetini, yaşantısını, istikametini, gidişatını koruması çok zordur. Çünkü akıllar artık kör kalmıştır. Güçler dengesi, başka dengeler ortaya çıkmış. Allah inancı, Allah'ın büyüklüğü, ululuğu, izzeti ve şerefi unutulmuştur. O yüzden dinimiz, fitne bölgesinde bulunmayın, fitnelere bulaşmayın. Ve fitne ortamında kalsanız da yürüyen olmayın, koşan olmayın demiştir. Çünkü orada kim neyi, ne için öldürdüğünü ve kim için mücadele ettiğini ne yapmaz bilmez. Ve akıllar kör kalır. Ben Türkiye'yi defalarca dolaşan birisiyim. Irkçılık veyahut fitne sebeplerinden birisi güzel meclislerde şeytanın da ivasıyla atıldığında o güzel insanları tanımanız mümkün bile olmuyor. Mümkün bile olmuyor. Tevhidin konuşulması, tevhidin davet edilmesi, doğrunun anlatılması, doğrunun öğretilmesi gereken yerlerde ne kadar ihlaslı, samimiyetle, ilimle hareket edilmesi gerekirken ki dinin de bir emri, kulluğun da bir görevi, la ilahe illallah'ın olmazsa olmazı olmasına rağmen maalesef konuşulan fitnedir, yayılan fitnedir, bunlardır. Bu da ne kadar ihlaslı ve ihlassız insanlar var, yaşantıda, konuşmada ortaya nedir? Çıkmasıyla aslında bir ayrım noktasına getirir. Alimlerimizin güzel bir sözü var. Bir insana değer vermek istiyorsan neye önem verdiğini ve neyle meşgul olduğuna bak yeter der. Yani bir insan neyle meşgul oluyorsa zihninde, yaşantısında o ona nedir? Vereceğin değer, önem, dostluk, arkadaşlık veya yol arkadaşlığı seçeceğini böyle yapman gerekir. Yoksa bir gün Ömer radıyallahu anh camiden çıkan bir genci gösteriyor, diyor ki buna kim kefil olur? Ebu Ubeyde bin Cerrah diyor ki ben diyor. Ki Ebu Ubeyde bin Cerrah biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetimin emini diye gönderdiği bir sahabedir. Allah ondan razı olsun. Ömer radıyallahu anh böyle bile olsa soruyor. Sen onu tanıyor musun diyor. Çok güzel namaz kılıyordu diyor. Senin komşun mu diyor. Yok. Ticaret yaptın mı diyor. Yok. Yolculukta bulundun mu diyor. Yok. Şu kırbacı görüyor musun? Yani her zaman ölçünüz Allah'ın rızası olacak. Allah'ın rızasının yerini akıl, his, herhangi bir kavmiyetçilik, üstünlük veya değişik duygular, pisliği kapatmalar, herhangi bir şey kapattı mı doğrular gider. Akıllar kör kalır. Onun için tevhid çok önemli bir noktadır. tevhidi meseleleri anlama, hayata geçirmekte ancak kimindir? He? Cennete girecek taifenindir. Başkasının değil kardeş de. Siz bir Müslümanın cenaze namazına hiç baktınız mı? Kaç kişi var? He? Çok azdır. Allah nasip bile etmez tevhid ehlinin. Ancak tevhid ehli gider. Ama namaz bile kılmasa bir kafirin, bir müşriğin veya bir gencin veyahut bir meşhurun bir cenaze namazına gittiniz mi? Binlerce adam vardır. Hiçbiri birbirinden haberi yoktur. Kimse kimseyi tınlamaz, tanımaz, etmez. Ya ayıp olmasın diye gidiyordur, ya genç olduğu için gidiyordur, ya hemşerisi herhangi bir şekilde. Ama tevhid ehlinin cenazesine gidenlere bakın. Onun gibi tevhid ehli insanlardır. Ve 40 tanesi de Allahu Ekber deyip de o tevhid ehli insan için dua ettiğinde ki aleyhissalatü vesselam biri geçiyor bir şeyler söylüyor. Sahabeler ne diyor? Vacip oldu diyor. Yine biri geçiyor. Bir şeyler söylüyor sahabeler. Ne diyor? Vacip oldu. Sahabeler diyor ki ya Allah'ın Resulü bir cenaze geçti. İnsanlar onun hakkında iyiliklerini konuştular. Sen vacip oldu dedin. Bir cenaze geçti. İnsanlar o insanın yaptığı kötülükleri konuştu. Sen yine vacip oldu dedin. Bunun hikmeti nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir insan ölür de onun arkasından onu tanıyan insanlar iyilikle anarsa cennet ona vacip olmuştur. Ve bir insan ölür. Onun arkasından insanlar kötülükleriyle anarlarsa cehennemde ona nedir? Vacip ol demiştir. Yaşantı budur arkadaşlar. Allah hepimize hayır versin. Bugün tevhid dersimizde konumuz yemin. Peki yemin meselesi tevhidin neresini işgal ediyor veya teşkil ediyor hiç düşündünüz mü? Veyahut hayatımızın hani böyle bir soru cevap gidersek daha kalıcı olur diye düşünüyorum. Çünkü ağır bir konu. Hemen hemen hayatımızın ticarette olsun, bir nikah meselesinde olsun, bir kızmada olsun veyahut bir meselenizi halledeceksiniz ama şahidiniz yok. Bulamadığınızda nedir? Hep yemine ihtiyacınız vardır. Ama bir de yanlış yaparsanız Allah adına yalan yere yemin ederseniz bir de onun neyi var? İblis gibi tard edilme, lanetlenme ve ebedi cehenneme girme var. Değil mi? Yine yemin ne için yapılır? Allah için. Peki namusum, şerefim üzerine diye bir genele orospusu çıkıp da af buyurun. Yemin ederse bunun yemini neresi ne kadar geçerli olur? Yemin var. İnsanın hayatında var. Ama tevhidin neresinde diye sorarsak neresinde? Olmazsa olmazında. Allah'tan gayrısına yemin nedir? Biraz sonra işleyeceğiz. Nedir? Tevhidi bozan hallerdendir. Bazıları bir şeyleri mübah kılabilmek için bunu yumuşatmışlar. Ne yapmışlar? Yemini şirkin neyine getirmişler? Küçüğüne yani ameli iptal eder. İmanı ne yapmaz? Etmez demişler. Peki iblisin niye bütün her şeyini iptal etti? Allah adına yemin etti değil mi? Yalan yere yemin etti. Ne oldu cezası? Şimdi günah işleme şekline gelelim. Allah Azze ve Celle kitabında Adem'den Havva'ya yaklaşma dedi. İblise ne dedi? Secde et dedi. İkisi de bir emir mi? Yaklaşıldı mı? Yaklaşıldı. Etti mi secde? Etmedi. Ve devamında ayetin iki elimden yarattığım halde seni Adem'e secde etmekten mani kılan nedir diye bir soru var. Kim soruyor bunu? Allah Azze ve Celle. Yani hücceti kâmesinde o yapıyor. Bir başkası da değil yani. O hala söze devam ediyor. O tard ediliyor. Adem atamışsa kendisine tevbe etme hakkı veriliyor. Ve tekrar cennete girme. Anladınız mı şekli? Birisinde ne var? İsyan var ama toptan değil, tevhidi götüren değil. Hani Allah imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirdi. Günahlar nedir İslam'da? Çeşit çeşittir. Yani insanlara karşı, nefse karşı ve Allah'a karşı. Yeminse kime karşı? Allah'a karşı. Yani direkt tevhidi bozan meselelerden bir tanesidir. Onu özellikle anlamanız için dedim. Yeminin de kardeşlerim çeşitleri vardır. Mesela mübah olanı vardır. Kefareti vardır. Onun dışında liyan vardır. Liyanın ne olduğunu biliyor musunuz? Kim lanetleşir? İki tane karşı karşıya durup mu lanetleşir? Yoksa liyan nerede geçerlidir Harun? Ancak eşlerine zina isnat edip de dörtte şahit bulamayan insanların ne hakkı vardır? Liyan hakkı vardır. Allah kimsenin başına vermesin. Onun dışında ila dediğimiz yeminle alakalı şeyler vardır. Bugünkü konumuz inşallah. Ondan sonra günlük hayatımızdaki yeminin yeri, tarihten bugüne yemin, and içme ve yemin törenleriyle alakalı bir konularımız olacak inşallah. Demek ki yemin, kelime-i tevhidin hemen hemen tam ortasını, olmazsa olmazlarını teşkil eden nedir? Bir önemli meselelerden bir tanesidir. Ama maalesef yaşamış olduğumuz ortamda vara yuva insanlar ne yapar? Aslında kişilikli insanların yemine ihtiyacı nedir? Yoktur. Dürüst olan insanların yemine hiç ihtiyacı yoktur. Ama ortam o kadar bozulmuştur ki insanlar anlattığı şeyi teyit edebilmek için yemin de ne yapabiliyor? Yapabiliyor. Fakat yemin, yeminden kaçınma her zaman ihtiyatlıdır. Kardeşlerim yemin akitlerde ve husumetlerde sözü tekit için meşhur bir şeydir. Kur'an'da ve sünnette sabittir ve birçok sureyi değişik cisimler üzerine yapılan yeminlerle başlar. Tin suresi, Şems suresi, Tur suresi hepsi bu kabildendir. Bakara suresi, Maide suresinde de yeminle alakalı meseleler gelir. Allah Azze ve Celle yarattığı şeyleri bize gücünü veyahut onu daha iyi tanıyabilmemiz için Tur'a and olsun ki, seher vaktine and olsun ki gibi başladığı yeminler vardır. Bu Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Biz yemin ederken böyle edemeyiz ama Kabe'nin Rabbine and olsun ki gibi veyahut beni yaratana and olsun ki gibi direkt Allah'ı ifade eden yeminler yapabiliriz. Ama bu kadar dolambaçlı yollara gidip diliniz döneceğinize vallahi billahi tallahi demeniz yeterlidir. Evet, yemin meşhurdur ve yeminle alakalı Nahl'da, Âl-i İmran'da, Maide'de, Enam'da, Tevbe'de, Nur'da, Fatır'da, Mücadele'de, Münafık'ında ayetler vardır ve Kur'an'da bu şekilde çok delilli gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinin ilk zamanlarında ki Arapların adetlerindendir. Atalara, babalara, onların adına yemin edilirdi. Hatta Müslüm'ün iman babında yanlış hatırlamıyorsam onun anasına babasına and olsun ki diye nehi olmadan yani bu yemin şekli nehi olmadan Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu şekilde bir yemini mevcuttur. Ama daha sonra Allah Azze ve Celle bunu nehyedince artık anaya babaya da ne yapılmıştır? Kaldırılmıştır. O zaman adet olarak yapılan bir yemin şekliydi. O da ne yapılmıştır? Nehyedilmiştir ve Allah'tan gayrısına yemin ne yapılmamıştır? Kesinlikle yapılmamıştır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam ümmetine babalara putlar adına yemin etmemelerini, yemin edeceklerse Allah adına yemin etmelerini ya da hiç yemin etmemelerini emretmiştir. Ahmed'in Müsned'inde ve Tirmizi'nin Kitab-ı Nezir'de bu rivayeti bulabilirsiniz. Evet. Yine yemin ederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en çok kullandığı tabirlerden bir tanesi nefsime veya Muhammed'in nefsine sahip olana yemin ederim ki diye birçok şeyinde yemin etmiştir. Bunu bütün hadis kitaplarının kefaret, nezir, yemin bablarına bakırsanız birçok çeşitlerini görebilirsiniz. Evet. Yeminin de çeşitleri var dedik kardeşler. Yeminler önce Allah adına edilenler ve Allah'tan başkası adına edilenler olmak üzere iki kısma ayrılır. Önce biz mübah olanı öğretelim ki öbürü zaten buna çarpıp ne yapar? Düşer. Ama biz yine de öbüründen de örnekler vereceğiz. Çünkü bir rivayette Ebu Hureyre geliyor, ey Allah'ın Resulü, işte biz cehalette dilimiz alışmış Lad ve Uzza, Lad ve Uzza diyoruz. Hani böyle olduğunda ne yapalım? Kim Lad ve Uzza derse La ilahe illallah desin. Kim gel bir kumar oynayalım derse o da ne yapsın? Bir sadaka versin diyor. Yani kelime-i tevhid getirerek onu ne yap? Götür diyor. Bugün mesela adam ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın diyor. Halbuki ekmek, Kur'an çarpsın aynı Lat Uzza dediği gibidir. Yani Allah adına yeminle hiçbir alakası nedir? Yoktur. Allah adına yapılan yeminler Kasem suretiyle yani Allah ya da onun izzeti, celalı veyahut azameti adına yapılan yeminlerdir ki bu en çok kullanılan vallahi, billahi, tallahi gibi yapılan yeminlerdir ki bu da zaten bunun dışında bir isimle yemin ne yapılmaz? Yapılmaz. Bu da nedir? Bağlayıcıdır. Bunun dışında bir yemini insan yaparsa ki bunlar haramdır. İşte Yahudi gibi olayım, Hristiyan gibi olayım. Hangi kasıtla söylenirse söylensin bu bir yemindir ve dediği gibidir. O yemin de onu dinden ne yapar? Çıkarır. Kardeşlerim, yeminin şekillerinden bir tanesi kamus yemini diye gelir ki baplarda bilesiniz diye bunu o bapları size işlemeye çalıştım. Önce bapları bir eleyim dedim. Fakat eleme mümkün değil. Mecburen bu ifadeleri öğrenmeniz gerekiyor. Kamus yemini şu. Kafanıza yazacağınız şu. Geçmişte veya bu zamandaki bir olayla ilgili olarak bile bile yalan yere yemin etme. Buna kamus yemini deniyor. Yani mesela Emre Osman'dan borç para alıyor. Ödeyeceğine dair de yemin ediyor ama niyeti ödememe. Vallahi işte billahi sana ödeyeceğim, şu tarihte ödeyeceğim, sen bana bu parayı ver diyor. Ama niyeti ödememe. Buna kamus yemini deniyor. Evet. Bu Allah'a karşı verdiği sözü Müslüman'ın ne yapması? Yerine getirmesi gerekiyor. Bu yemininde ne yapması? Samimi olması gerekiyor. Çünkü ayette Âl-i İmrân 77'de Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminleri az bir paraya satanlara gelince işte bunların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah onlarla ahirette ne yapmayacak? Konuşmayacak diyor. Biz Ademoğlu olmamız hasebiyle bizi yaratan Allah Azze ve Celle bizden sudurulacak her fiili ne yapar? Bilir. Öyleyse demek ki bu yemin şekli bizde ne? Var. Bu haram olan yemin şeklidir. Yani bu niyetten birisi yemin etse dahi bu ayet ne yapıyor onu? Aklını başına al. Eğer sen bu şekilde yemin eder ve yemininde sadık kalmazsan yani borcunu ödemezsen Allah seninle ahirette ne yapmayacak? Konuşmayacak. En büyük ceza olarak bu ne yapar? Yeter. Ayetin baş tarafını yakaladınız mı? Allah adına verdiğiniz sözü dünyalık az bir metaya, paraya ne yapmayacaksınız? Yani izzetinizi, şerefinizi ahirette o paraya satmayacaksınız. Cennetinizi o paraya ne yapmayacaksınız? Satmayacaksınız. Peki bu yemini insan yapmasa o parayı alabilir mi? Alamaz. Ki adam bunun yemini güvenerek yani Allah'a güvenerek ne yapıyor? O parayı veriyor. Sizin de niyetiniz onu aldatmak ne yapmayacak? Olmayacak. Bu noktada en güzel ifadelendiren, anlatan bir rivayet var. Hatırladınız mı? Bir adam ticaret için bir beldeye gidiyor ve parası tükeniyor. Ama mal alacak. Araştırıyor. Falan yerde bir tüccar var. Ona git. O insanlara şey veriyor. Borç para veriyor. Gidiyor. Adam diyor ki şahit kefil getir. Vereyim. Adam diyor ki beni burada kimse tanımaz. O zaman diyor ben şahitsiz, kefilsiz vermem. Adam diyor ki Allah'ı diyor şahit ve kefil olarak diyor tutuyorum, tayin ediyorum. Adam diyor ki ben Allah'ın şahitliğinde, kefilliğinde ne yapıyorum? Kabul ediyorum diyor ve adama istediği parayı veriyor. Adam alacağını alıyor, memleketine gidiyor, ticaretinde çok güzel kazanç elde ediyor. Akitleştikleri zaman karşıya gidecek bir gemi ne yapamıyor? Bulamıyor. Ve bir kütüğü oyuyor, içine aldığı kadar borcu koyuyor ve içine bir not koyuyor. Suya bırakıyor. Ya Rabbi diyor, ben seni kefil ve şahit kıldım. Ama gördüğün gibi karşıya geçecek bir binek bulamadım. Aramızda bu su engel. Sen bunu alacak diye götür diyor. Adam da ikide bir sahile geliyor. Bakıyor ki gelen giden yok. Eve giderken bir bakıyor ki sahilde dalgaların attığı bir kütük. Götürüyor. Yarayım, kışın bunu yakarım. Yararken bir bakıyor paralar ve not. Daha sonra gemiyi bulan, o borç alan adam tekrar gidiyor, adamı buluyor, parayı vereceğinde o tüccar ne diyor? Sen kimi kefil ve şahit kıldıysan o bana o parayı ne yaptı? Getirdi. Allah sana paranı ne yapsın? Mübarek kılsın. Kaç kişi imtihan oldu burada? Yani Allah Azze ve Celle borç para veren adamı da sınıyor bak tekrar. Yani birinci de sınamayı geçiyor ama ikincide de geçiyor. Almadım diyebilir. Kefillikte, şahitlikte Allah'tan gayrı kimse yoktu verirken, o parayı alırken de kimse yoktu kütükten. Aynı şekilde imtihan oluyor. İkisinde de ne yapıyor? O da kazanıyor. O da kazanıyor. Burada bakın kamus yeminini anladınız mı? Ahiretinizi ne yapmayın? Satmayın diyor. İkincisi laul yemini yanlışlıkla edilen, yani sahibinin söylediği sözün hakikat dışı olduğu halde doğru olduğunu zannederek ettiği yemindir. Bu yeminde hem geçmiş hem de şimdiki zamandan ilgili olabilir. Mesela bir adamın borcu olur birine, vallahi ödedim der, unutur. Yani unutarak söylediği yemindir ki, ama yine de nedir bu? Yemindir, etmemesi gerekir. Fakat unuttuğunda kalem ne yapar? Bir yerde kaldırılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, atıcıların yemini lağımdır, onun için kefaret yoktur demiştir. Yani kul bu lağım yemininden muhayize ne yapılmaz? Yapılmaz. Ama buradaki illet nedir? Onun unutması gerekir. Mesela unutmayla alakalı ilk rivayeti hatırlayacak olursanız, Allah Azze ve Celle Adem atamıza 1000 senelik ömür veriyor. Daha sonra Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkartıyor ve oradan kendi neslinden gelecek sulbünden peygamberleri ve onların ömürlerini gösteriyor. Orada Davut Aleyhisselam'ın ömrünü Adem Aleyhisselam ne yapıyor? Az görüyor. Ya Rabbi diyor, bunun ömrü çok azmış. Ben bu kadar takdir ettim diyor. Ve Davut Aleyhisselam'a Adem Aleyhisselam ömründen 60 senesini ne yapıyor? Bağışlıyor. Ölüm meleği 940 yaşında gelince Adem Aleyhisselam ne diyor? Rabbim bana diyor 1000 sene verdi. Ve Davut'a verdiği sözü ne yapıyor? Unutuyor. Adem unuttu, inkara saptı, Allah da kiramen katiplerini yarattı diyor. Yani sağ ve sol melek unuttuktan sonra ve Aleyhisselatü Vesselam 3 şeyden kalem kaldırılmıştır diyor. Bunlardan bir tanesi de nedir? Unutmaktır. İşte bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in en uzun bir ayeti var. Ne bu ayet? 282 idi değil mi numarası? Alışverişlerinizde, borçlandığınızda ne yapın? Yazın. şahitlendirin. Böyle bir şey olduğunda bu sıkıntı da ortadan ne yapacak? Kalkacak. Ama yazmadığın zaman, hele bir insan unutmuşsa, nefsi de olabilir, şeytan da unutturabilir kardeşler, her ikisi de olabilir. İnsan unuttuğunda, ki hepimizin başına dönem dönem gelmiştir bu, sen borcunun olmadığına dair yemin edersin. O da parayı almadığına dair yemin eder. E şimdi Nasrettin Hoca'nın işine döner bu. Onu dinler, haklısın. Onu haklısın. Üçüncü dinler, sen de haklısın der çıkar. O yüzden bu yeminde böyle bir yemin, bilmeyerek, yani unutarak, ödediğini zannederek yapılan bir yemindir. Buna da lahum yemini deniyor. Bir de münakide dediğimiz bir yemin var ki, bu da halk arasında cahilane veyahut kızgınlık anında, ki neticede cahilane oluyor, ona giriyor. Aklı başında olan adamın yapacağı yeminler değil. İşte falan yere gidersem şöyle olsun, falan yere yarın gitmeyeceğim. Veyahut erkek, işte sen gidiyorsan git anayın evine, ben o eve gitmeyeceğim gibi yapılan yeminlerdir. Yarın falan yere gitmeyeceğim, falan kimseyle konuşmayacağım gibi kabilinde yapılan yeminlerdir ki bunlar da doğru yemin değildir. Bu yeminlerin geçerliliği şöyledir. Eğer iyiliğe mani ise, harama teşekkül ediyorsa veyahut şöyle diyeyim, bir hadisten daha güzel izah edilir. Aleyhisselatü Vesselam yol ortasında güneşin alnında oturan bir kadın görüyor. Ne yapıyor bu diyor? İşte ey Allah'ın Resulü, bu nezretti, yani yemin etti. Güneşin karşısında oturacağım, yol ortasında oturacağım, oruç tutacağım, kimseyle konuşmayacağım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bakın cımbızdan ayrılan noktalara bakın. Söyleyin buna, gölgede otursun, gelenle gidenle konuşsun, orucunu da tutsun diyor. Haram olan bir şeyde yemin nedir? Geçerli değildir. Nezir geçerli değil. Yani eğer senin konuşacağın insan hayırlıysa, gideceğin yer hayırlıysa, sen buna gitmeyeceğim, konuşmayacağım, yapmayacağım gibi yemin ne yapamazsın? Yapamazsın. İşte buna münakide yemini diye bablarda geçer. Bu şekilde yemin caiz değil kardeşlerim. Bu türden bir yeminin gereği yapan kişi bundan ne yapacak? Dönecek ve bu yeminde ne yapmayacak? Bozulmuş olacak. Uyurması şart olan, farz olan yeminlere gelince kardeşlerim, işte farz olan bir ibadeti yapma veya masum bir insanı ölümden kurtarma ya da bir haramı terk etmek için yapılan yeminleri yerine getirmek farzdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a itaat üzerine yapılan yemine kişi itaat etsin buyurmuştur. Nezir de bir yerde yemin diye geçer kardeşler. Hatta Ömer radıyallahu anh gelmiş bir gün, ey Allah'ın Resulü, ben cehaletteyken Kabe'nin içinde durmaya nezrettim. Ne yapayım? Ne için adadın? Allah için. Git nezrini yerine getir demiştir. Yani cehalette bile Allah adına bir yemin etmişsen ona ne yap? Sadık kal diyor. Uyurması şart olan, farz olan yeminlerden biridir bu da. Yeminin gereği neyse onu insan ne yapacak? Yerine getirecek. Eğer yerine getirmemişse o insan günahkar olur. Tövbe ve istiğfar etmesi icap eder. Ayrıca yeminin kefaretinde ne yapması? Ödemesi gerekir. Peki yeminin kefareti hakkında bilgisi olan var mı? Sondan başlama kardeşim. Ben bizim toruna bir şey soruyorum. Mesela zekasını ölçmek için üç cümle kuruyorum. En sondakini söylüyor. Aklında hemen en sonda var ya. Orucu geç. Onu herkes yapar. En başı ne? Yediğinde 10 tane fakiri yedirmek. Köle azat etmek. Başka? Günün şartlarına göre fakiri giydirmek. Giydiğinden giydirmek. Başka? bunlara gücü yetmiyorsa 3 gün arka arkaya oruç tutma. Peki ayetten sabit mi bu? He? Kur'an var mı elinizde? Maide 89'u bir okuyayım bakayım. Ben bekliyorum. Bir ödev vermiştim, hatırlıyorsunuz değil mi? Kur'an okuyor musunuz? Hı? Evet. Harun Yıldırım'ın şurada bir çevirisi var hocam. Dinliyorum. Allah sizi yeminlerinizdeki lavdan dolayı sorumlu tutmaz. Ancak bağlandığınız yeminler sebebiyle sorumlu tutar. Kefareti de ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 fakiri yedirmek veya onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Her kim bulamazsa 3 gün oruç tutmalıdır. İşte bu yeminlerinizin kefaretidir. Yeminlerinizi koruyun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki şükredersiniz. Hangi ayet? Maide suresi 89. ayet. Allah razı olsun. İlk okumadınız değil mi? Tamam. Ama günümüzde yemin var değil mi? Kefareti de orada belli. Şimdi biz birileri gibi olamayız. Mesela Ramazan geliyor, hocam diyor işte sabah ben şöyle çıktım, ne yapmam gerekiyor? Onu bir Müslümanı sormadan bilmesi gerekir. Veyahut hepimiz ya çalışan ya işveren, yani herhangi bir şeylerde görevli, yani hayatını ikame eden insanlarız. Muhakkak yaşantımızın bir kesitinde yemin yok mu? Var. Öyleyse yemin varsa, yeminin kefaretini anlatan ayeti de senin ne yapman gerekiyor? Bilmen gerekiyor. Yani hepimizi alim yapmak mümkün değil ama dinin temel olan meselelerinde ayet numarasını bilmeseniz daha hükmünü ne yapmanız? Bilmeniz gerekir. Eğer bilmezseniz adam gelir, her şeyine yemin eder, siz de yersiniz. Allah adına yemin etse inanmazsınız. Başka bir şeye yemin etse inanmazsınız. Evet. Demek ki yemine insan ne yapacak? Sadık kalacak ama Rabb'a isyanda, sıra-i rahmi kesmekte, malik olmadığı şeyde sana yemin ederse bunda diyor nezir, yani geçerlik nedir? Yoktur diyor. Ve haram bir fiili işlemek üzere yemin eden kişi yeminini bozar. Yani o haramı ne yapmaz? İşlemez. Ayrıca kefaret ödemesi de gerekmez. Onun en güzeli o yemine sadık ne yapmaması? Kalmamasıdır. Evet. Yine uyulması gereken yeminler vardır ki bu da nedir? Yapılması gereken bir fiili işlemek için yapılan bir yemin vardır ki böyle bir yemini ne yapma, bozmama gerekir. Mesela beyat edilir, bir anlaşma yapıldığında akabinde ne yapılır? Yemine davet edilir, vallahi billahi, vallahi billahi dersin. O yemine sadık kalman gerekir. O yemini bozarsan muhakkak kefareti, önce istiğfar, sonra da kefareti ne yapar? Gerekir. Yine mübah olan bir işi yapmak veya yapmamak ya da doğru olan bir haber üzerine yemin mübahtır. Böyle bir yeminin bozulması da eftaldir. Yani hayırlı bir şey gördüğünüzde o yemini ne yapabilirsiniz? Bozarsınız. Ki biraz sonra gelecek bunların nasları. Bir de mekruh olan yeminler vardır ki mesela alışveriş esnasında yapılan yeminler vardır ki buna İslam ıslahında hani mekruh dediğimiz hoş olmayan yeminlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ticaret yapan insanlara ne diyor? Yemin etmeyin diyor. Belki malınızı sattırır ama bereketini ne yapar? Götürür diyor. Yani bu da hoş olmayan bir şeydir. Şu da vardır. Yemin ticarette eğer birisi yemin ediyorsa doğru bile olsa karşıdakinde de bir güvensizlik atfeder. Ulan dürüst olsa yemin etmezler adam. Yani aslında bir de güvensizlik tekitidir. Yeminin kefareti Demin de kardeşimizin okuduğu gibi Maide 89'da sırasıyla ne yapmıştır? Gelmiştir. Hangi türden olursa olsun yemin bozulmuşsa Allah adına yapılan yeminlerde kefaret gerekir, yerine getirmek gerekir. Normalde kefaret yemin bozulduktan sonra hemen yerine getirilmesi evladır. Yemin edilmeden önce kefaret ödenip de sonra yeminin bozulması da mübahtır. En doğru olan da zaten budur. Önce buna niyet edip de şey yapılırsa bunda ihtilaf veya görüş ayrılığı diye İslam'da bir şey yoktur. Yeminin kefareti gücü yeterse bir köle azat edecek veyahut 10 fakiri sabahla akşamını doyuracak ya da 10 fakiri giydiğinden alışa gelmiş şekilde örfte törede nasıl giydiriliyorsa giydirmek. Kişi bu üçü arasında nedir? Muhayyerdir. Bunlara hangisine gücü yetiyorsa sırasıyla bunları ne yapacak? Yerine getirecek. Eğer bunlara da gücü yetmiyorsa ne yapacak? Demek ki siz yemin bozmuşsunuz, biliyorsunuz bu işi. Yerine getirmişsiniz yani. Evet. Üç gün arka arkaya oruç tutacak. Bu da Kur'an'dan nedir? Sünnetten sabittir. Maide 89'da bunu direkt görürsünüz. Bir de Allah'tan başkası adına yapılan yeminler var. İşte babalara, annelere, meleklere, Allah'tan başka varlıklar adına edilen yeminlerdir ki bunlar da nedir? Caiz değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu tamamen men etmiştir. Ve böyle sözlerle yemin etmek caiz olmadığı gibi bu şekilde yapılan yemine de yemin ne yapmaz? Denmez. Ne denir? Adam zaten sonunda diyor. Ant içerim diyor. Hani kafayı da böyle indiriyor, kaldırıyor. Ant içerim. Ancak ant içmiş oluyor kendine göre. Ama yemin nedir? Değildir. Bir şarta bağlanarak edilen yeminler vardır. İşte mesela ibadet ve taat cinsinden bir şeye bağlananlar. İşte bir kimse şu işi yaparsam 3 gün oruç tutayım. İşte ben şöyle yaparsam nefsimi men etmek maksadıyla işte şunu yemeyeceğim veya şöyle yapmayacağım gibi yapılan ne vardır? Yeminler vardır. Böyle bir yemin ettiniz mi? Etmediniz. Ben hatırlatayım size. Oğlum askerden gelsin, şart olsun diyor, bir hafta oruç tutacağım diyor. Öbürü diyor ki hastalıktan kurtulsun, şöyle olacağım. Öbürü diyor ki çocuğum olsun diyor, vallahi şöyle edeceğim diyor. Muhakkak böyle bir yemin eden halk arasında işte şu borcu ödeyim, işte şuradan kurtulayım, hapisten çıkayım, işte şu sıkıntılar gitsin, şu evimizdeki huzursuzluk gitsin, işler yoluna girsin. Yok mu böyle? Çok. Peki nezirle alakalı gelen rivayeti hiç okudunuz mu? Nezretmeyin diyor. Bu cimriden mal çıkarmaya benzer. Ama nezretmişseniz de yerine getirin diyor. Biraz daha ileriye gitti mi tevhidi bozma boyutun noktasını sınırlarında zorluyor. Yani aslında bak diyor araba aldım. Sana kan kesiyorum. Benim kanıma göz dikme. Bu derecelere gelirse sıkıntılı. Oğlum sağ salim askerden gelirse, yoldan gelirse işte hastalıktan kurtulan, bunu canını almazsan bak sana can veriyorum. Tipine giderse bu nezirle tevhidi ne yapar? Zorlar, taarruz eder. O yüzden neziri yapacağınıza dua edin, infak edin, sadaka edin, verin daha güzelidir. Nezir ancak cimriden bu cimri kelimesinin üzerinde biraz düşünün, meseleyi çözersiniz. Evet. Demek ki işte şu işi yaparsam 3 gün oruç tutarım gibi. İbadet ve taata bağlanmayıp talak veya köle azadına bağlanan yeminler vardır. Bizim Türk milleti parayı bulunca ne yapar? He? Hanımını hemen değiştirmeye kalkar. Ne yapar? İlk işi böyle sıkıştı mı? Ne der Salim? 3'ten 9'a şart olsun ki başka bir şey kalmadı. Karıyı boşamaya kalkar, nikah atmaya kalkar. Halbuki onun çilesini çeken, onun sıkıntılarını çeken, gençliğini veren, ki kimdir? O kadındır. Kendisi rahata erince kadının o çilesini ne yapar? Unutur. O yüzden bizden mesela Türk milletinden birisi ikinci evliliğe böyle bir niyet ettiğinde hanımı ne yapmaz? Tabii Allah'ın bir emridir. Tabii evlenebilirsin. İstersen ben seçeyim demez. Niye? Çünkü kocasına güveniyor ki. Adamın evliliğinde ilk işi karıya boşama gözüyle bakar. Onu taciz eder. Ona kötü davranır. Birinciye sultan gibi davranır. Bunu ne yapmıştır? Ezmiştir. Kadın sana güvenir mi ya? Sen halbuki Allah'a hizmet etsen kadın belki de kendisi seçecek. Zor Türk milletinde de bu ayrı bir olay. O da ayrı. Oraya hiç girmeyelim. İşte bu yeminlerden bir tanesi de işte bir şarta bağlı yeminler vardır ki böyle yeminlere taliki ya da talak denir. Bu sözlerin yemin olarak değerlendirmesi kişiyi bir fiili yapmaya teşvik ya yapmaktan men etme konusunda kuvvet vermesinden dolayıdır ki bu da hoş olan bir şey değildir. Böyle bir yemin etmişse zaten kadının talağı düşmüştür. Köleye de bu şekilde bir yemin etmişse onu da yerine ne yapması getirmesi gerekir. Bunların şakası ne yapmaz? Olmaz. Mesela bizim yaşadığımız toplumda bir mezhep var. Neydi onun adı? Meşhur olan Hanefi. Hanefi mezhebinde bir bab var. Bilir misiniz? Hile-i şeriye diye. He? Şerii sahtekarlık yani Türkçesi. Başka bir mezhepte yok bu. Hanefi mezhebinde var. Şerii sahtekarlık. Orada hülle diye bir bab var. Bilir misiniz? Hüllenin ne olduğunu. Hı? Allah bir insana hanımını kaç kere boşama hakkını vermiş? 3. Kadına kaç kere vermiş? He? Buradan bir şey mi geldi? Kadına boşama hakkı vermiş. Yok. Olsa zaten dakikada boşar karı. Her kızdığında boşar. Kadına boşama hakkı yok. Sadece kadıya gidip şikayet etme, ıslah ettirme hakkı vardır. Başka bir hakkı yoktur. Şimdi Allah 3 hak verdiyse insanın orada ne yapması? Kalması gerekir. Peki oradan daha ileriye gitmesi için ne yapıyor bunlar? Şerii sahtekarlık yapıyorlar. Yani dinde hile yapıyorlar. Gidiyorlar bir eşeğe, bir horoza, bir deliye karıyı nikahlıyorlar. Kadın ahırda, kümeste ya da deliyle bir gece orada beraber kalıyor. Hatta çok mahrem ayrıntıları var da girmek istemiyorum. Ama bu bablarda bu en ince ayrıntısına kadar var. Hatta erkek bütün milletin içinde o deli. İşte ben bu gece bu kadınla şöyle şöyle yaptım. En ince ayrıntısına kadar da toplum içinde söylemesi de şart. Yani beraber olduğunu olmak zorunda. Ondan sonra da boşadım diyecek. O şeyde alacak. Neyse elim öyle kaydı. Bu şerii sahtekarlıktır. Allah'ın koyduğu sınırları nedir? Yıkmaktır. Buna Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demek ki Araplarda da bu cehalette var. Hülle yapana Allah lanet etmiştir diyor. Hülleciye Allah lanet etmiştir diyor. Maalesef günümüzde bu maalesef hala aynı sıcaklığıyla aynı şeyle devam ediyor. Çünkü Hacı Bayram'da olunca insana soru sorma babıyla dahi olsa çok mesele geliyor. Bu hülle meselesi de bana en çok sık gelen meselelerden bir tanesi. Çünkü yaşanılan toplumda millette bazı şeyler yok. Hani abdest yok, namaz yok. Bizim Burhan'ın dediği gibi içebilirsin diyor ama bizim millet onlar olmasa bile nikahta hala bir şey var, duyarlılık var. Birçok şey gitmiş, umursamıyorlar ama nikahım var mı yok mu bunda umursama hala var. Ve hülleye maalesef başvurma hala da var. Allah Müslümanları bu tür belaya bulaştırmasın. Evet. Hatta yine yaşadığımız toplumda perşembe akşamları ya da cuma dediğimiz yatsıda ne vardır? Birçok camide nikah tazeleme vardır. Hoca hemen yatsıdan sonra ya da sonra bir oturur, bir tövbe istiğfar getirilir. Ondan sonra ne yapılır? Tekrar bir nikah tazelenir. Halbuki bir kadının 3 talak hakkı vardır. Her 3 cumada bitti. Hülle yapmadan o kadın ne yapamaz? Normalde alamaz. Ama bunu bile insanlar bazen düşünmüyor. Maalesef. Allah bizlere hayır versin. Yine kardeşlerim, yeminin bir çeşidi de kadının huzurunda yapılan yemindir. O da geçerli yeminlerden bir tanesidir. Hani insan hiç yemin etmese de bir dava görüldüğünde, kadı gerekli gördüğünde yemini ne yapar? Karşıdan isteyebilir. Bu hakkıdır. O da yemin etmek zorundadır. Ve bu yeminde nedir? Bağlayıcıdır. Evet. Burada yeminin çeşitleri vardır. Mesela şahidin yapacağı yemin, davacının yapacağı yemindir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim yemin edecekse ancak Allah adına yemin etsin, aksi takdirde bıraksın demiştir. Bunun dışında yemin şekli de nedir? Yoktur. Yapılış şekli esas olarak yemin iki kısma ayrılmıştır. Birisi Allah-u Teala veya onun sıfatları ile yapılan yemin. İkincisi de Allah-u Teala'dan başkasıyla yapılan yemindir. Geçerli olan yemin nedir? Allah adınadır. Onun dışındakiyle geçerli yemin değildir. O bizi bağlayıcı olmadığı gibi imani değerleri de ne yapar? Yıkan yeminlerden bir tanesidir. Yeminin de bir şeyi vardır kardeşlerim. Üç şey vardır ki diyor, bunun şakası da ciddisi de aynıdır diyor. Nikah, talak ve yemin. Bunun üçüyle şaka ne yapmaz? Olmaz. Allah için bunun şaka niyetiyle dahi dilinize ne yapmayın? Almayın. Sonra zinakar olursunuz. Kardeşlerim, İslam'da yeminin şartları vardır. Birincisi, yemin eden ne olacak? Hı? Bizim Yaşar anlatır ya, hiç unutamam abi der. Dayımgilin oradaydık. İşte orada bir tanıdık. Ayakta su içiyordu diyor. Allah rahmet etsin. Burhan diye bir kardeşimiz var. Hiçbir münker onun yanında işleyemezsiniz. Öldü. Allah rahmet etsin. Dur diyor. Ayakta su içme. Allah Resulü bunu ne yaptı? Men etti diyor. Adam şöyle durdu diyor. Şaşırdı diyor. İçecek bir yandan diyor. Bizim diyor Burhan'ın aklına bir şey geldi diyor. Sen diyor namaz kılar mısın? Kılmam. İç iç sana bir şey olmaz dedi diyor. Birinci şart, yemin eden insanın bağlayıcı olabilmesi için ne gerekiyor? Müslüman olması gerekiyor. İkincisi, önce akıl bali olacak. Hani birisi bir laf eder veyahut bir şey eder, şöyle bakarsın, akıllı mı, aklı başında mı, önce bir akıl kontrolü yaparsın. Hani İbn-i Teymiye'ye geliyorlar, Cehmiye, Allah'ın isim ve sıfatlarında birçok müşkül söz söylüyorlar. Diyor ki, sizin diyor şu sözünüzü ben söylesem kıpkızıl kafir olurum diyor. Ama ben sizi cahil görüyorum diyor. Onlar diyor ki biz alimleriyiz. Yani kafir mi diyeyim ben size diyor. Önce buluğa ermesi, aklı başında mı, ona bakması gerekiyor. İkincisi Müslüman olması gerekiyor. Üçüncüsü yeminde hürriyet şart değildir. Esir bile olsa geçerlidir kardeşler. Sıralama böyle. Yeminde ihtiyar şartı yoktur. Latife olarak şaka niyetine bile yemin etse sahiptir. Deminki hadise binaya şakası bu işin yok. Evet. Bir de yalan yere yemin vardır ki Allah bizleri buna düşmekten beri buyursun. Geçmişte veya günümüzde, gelecekte Allah Azze ve Celle hatalarımızı bağışlasın. Bu yemin çok kötü bir yemindir. Çünkü yemin ne için yapılır? Allah adına insanları kandırmaktır bu. Yani yemin ettiğin zaman ne diyorsun? Salih, vallahi billahi böyle. Salih şimdi neyime güvendi benim? Yeminime. Allah'a güvendi. Allah adına yemin ederek yalan söyleme bizim fıtratımızda nedir? Yok. İşte bu Allah adına yapılan yemin insanın lanetine sebeptir. O yüzden yalan yere yemin etmeden insan 10 kere ne yapacak? Belki bir 10 daha koyup düşünecek. Çünkü Allah'ı şahit göstererek insanları ne yapıyorsun? Kandırıyorsun. İşte bu da ona iftira etme nedeniyle büyük günahlardandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam büyük günahları sayarken bunlardan bir tanesi nedir? Allah adına yalan yere yemin etmektir diyor. Şirkten sonraki meselelerden bir tanesidir ki Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. En ufak bir menfaat uğruna yemin ederek o menfaatı elde etmeye çalışan insanlardan bizleri eylemesin kardeşlerim. Çünkü ayeti kerimede az bir pahaya ahiretinizi ne yapmayın? Değişmeyin diyor. Çünkü deminki yemin şeklinden birinde ne diyordu? Âl-i İmrân suresindekini. Allah ahirette onunla ne yapmayacak? Konuşmayacak. Kim konuşursa konuşsun. Ne değeri var? Veyahut mahşer yerindeki o korkunç tabloyu hiç okudunuz mu ki? Muhakkak okudunuz. Müslümansınız. Gideceğiniz yeri bilmeniz gerekir. Hadi diyor Allah Azze ve Celle. Kimi memnun etmek için ne amel istediyseniz, ne söz söylediyseniz gidin ücretinizi onlardan alın diyecek. Kim kalacak ortada? He? Sadece tevhid ehli. Çünkü tevhid ehli ne bir amelini, ne bir sözünü, ne bir malını, ne bir infakını kimsenin taltifi için ne yapmaz? Yapmaz. Sadece Allah için yapar. Onun dışında hiç kimsenin bir şeyini ne yapmaz? Beklemez. İşte en çok hata yapanlar insanların taltifini isteyerek amel eden insanlardır. Tribüncü diyoruz ya günümüzde. Tribüncü olanlar bulundukları saltanatı kaybetmemek için ahiretlerini helak ederler. Aynen ben bazen şaşırıp kalıyorum. Çünkü benim başıma da geçmişte beraber olduğum insanlarla alakalı unutamadığım güzellikler ve çirkinlikler var. En son şu hadisle çıktım bu meselenin içinden. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilmiyle amil olmayan insanın misali şu yanan kandile benzer diyor. En son bununla çıktım meselelerin içinden. Şurada bir kandil olsa, şu lambalar olmasa, oturduğumuz yerde, şu ortamı ne yapacak bunlar? Hı? Ama kendisi de bir yandan ne yapacak? Bitecek. İşte hatalarını telafi etmeyen, doğruları belki insanlara öğreten, ama kendileri telafi etmeyen insanların misali bu. İşte yemin meselesi de böyle kardeşler. Herhangi bir menfaat için yemine ne yapmayacaksınız? Başvurmayacaksınız. Çünkü iblis geliyor Adem'le Havva'yı nasıl kandırıyor? Bir Müslüman sıfatıyla geliyor. İnanan davetçi. Yani ben size iyiliği söylüyorum. Bak inanmanız için Allah adına diyor yemin ediyorum deyince ne yapıyorlar? Yasak ağaca yaklaşıyorlar. Peki insan fıtratında ne vardı? Bir özellik vardı. Neydi bu? He? Hata ettiğinde şaşırıp kalıyor. Adem hata etti de şaşırdı kaldı. Ama yemini ne yaptı? İnandı. Çünkü Allah adına edildi. Onun için yemin çok önemlidir. Ancak hayırda edilmeli, kandırmak için ne yapılmamalı? Edilmemeli. Çünkü Kur'an bunu şiddetle kınıyor ve bunu ancak yapanların münafık insanlar olduğunu defaatle surelerde ne yapıyor? Gidiyor. Ve yemin yerine ne yapılacak? Getirilecek. Gereği yerine getirilmeyen de ne yapacak? Kefaretini ödeyecek. Hadislerde de yemin kavramıyla alakalı konu ikiye bölelim mi ya? Bayağı bir mesele de var. Hadislerde de yemin kavramı bayağı bir geniş şekilde birçok rivayetle geliyor. Mesela bazılarını seçtim. Yemin malı harcama, elden çıkarma bereketi mahvetme sebebidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Anlatabildim mi? Yani malını sattırır ama bereketinde ne yapar? Peki sen ne için ticaret yaptın? Kazanç için değil mi? Kazanç için güya satış yapıyorsun ama o sattığın paradan hiçbir hayır ne yapmıyorsun? elde edemiyorsun. E hani ticaret yapıyordun? Yani kaybediyorsun aslında. Yemin etme diyor. Yemin malı elden çıkarır ama bereketini götürür diyor. Umumu bu. Satışta çok yemin etmekten sakının. Çünkü yemin önce sürümü artırır ama sonra kazancı mahveder diyor Müslüm'de. Büyük günahlarda şunlardır diyor aleyhissalatü vesselam. Allah'a şirk koşma, ana babaya itaatsizlik etme, haksız yere bir kimseyi öldürme, yalan yere yemin etme diyor. Yine hadis-i şerifte kim İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin ederse o kişi yalancılardan biridir ve dediği gibidir diyor. Yine hadis-i şerifte insanları yüzüstü cehenneme sürükleyen ancak dillerinin ürettikleridir diyor. Dikkat edin, gerçekten Allah sizi babalarınıza yeminden nehyediyor. Kim yemin edecekse Allah adına etsin ya da sussun diyor. Allah hepimize hayır versin. Yeminleri hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. İnşallah bunu ikiye bölelim. Öbür hafta, çünkü kaseme yemini de var. Katillerin ilah var. Yine liyan meselesi var. Birkaç daha önemli mesele. Bir de çıkıp da yemin ederek kendilerini bir şey ilan edenlerin ettiği yeminler falan var. Veya bazılarını böyle bir yere çıkıp da ufacık çocuklara bir and içtirme gibi törenleri veyahut bir yere bir şey alırlarken güya bir yemin ettirme şeyleri var. Bunların üzerinden hassasiyetle durursak en azından birileri toplumda ya bak şu şöyle yapıyor, bu böyle değil mi? Diyemez. Doğruyu öğrenirseniz eğri gelir oraya ne yapar? Çarpar, gider. İnşallah sıkıştırmayalım. Haftaya ömrümüz varsa geniş bir şekilde bunu da işleyelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.